ที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมกันปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบใช้เวลาประมาณสัก10ถึง15นาทีท่านฟังที่เราจะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันชนิดที่เป็นรูปแบบเพื่อให้ธรรมนั้นมันสามารถซึมลึกไม่ใช่แค่ผ่านทางหูเข้าไปสู่สมองแต่ให้ลึกซึ้งเข้าถึงจิตใจของเราวันนี้เราจะมาเริ่มต้นในการฝึกสติสัมปชัญญะโดยการให้เราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดตั้งฟังพอเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดไม่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งในร้านกาแฟมุมใดมุมหนึ่งในห้องนอนที่พักห้องทำงานของเราที่ไม่ได้มีกิจกรรมใดๆอยู่มากมีคนไม่พลุกพล่านเมื่อเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแบบนี้แล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าวันนี้เราจะมาฝึกการตั้งสติเอาไว้อยู่ในอิริยาบถต่างๆเอาเริ่มจากท่านั่งซะก่อนถ้าพบว่าเรานั่งอยู่ท่านฟังก็ให้ทำความรู้ตัวในจากที่บั้นท้ายของเรามีน้ำหนักของตัวเรากดทับตกลงอยู่บนที่นั่งรู้สึกไปตามขาว่าโอ้ขาฉันพับอยู่อย่างนี้หรือว่าห้อยลงไปอย่างนี้นี่คือตั้งแต่บั้นท้ายของเราลงไปจนถึงขาปลายเท้าของเราชี้ไปทางไหนมีความรู้ตัวในที่นี้คือมีการกำหนดสังเกตดูท่าทางของเราไล่มาตั้งแต่ขาขึ้นมาจนถึงเข่าว่าเข่าเรานั้นตั้งอยู่อย่างไรชี้ไปทางไหนงอเข้าหรือว่ายืดออกแล้วก็ไล่มาจนถึงบั้นท้ายที่เรานั่งทับอยู่นี้รู้สึกถึงน้ำหนักของส่วนบนของร่างกายที่ตกกดทับลงไปบนที่นั่งไล่ขึ้นมาจนถึงส่วนที่เป็นหลังหลังของเราตั้งอยู่ในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีคอตรงหลังตรงหลังตรงแล้วก็ทำความรู้สึกมาที่ไหล่ของเราว่าไหล่ของเรามันงุ้มเข้าหรือว่ามันผายออกตั้งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไล่มาตามหัวไหล่ว่าหัวไหล่ของเรานั้นมีการทิ้งน้ำหนักแขนไปทางข้างๆให้เก็บศอกเข้ามาอยู่ที่ใกล้สีข้างเอามือวางไว้บนตักมีการรู้ตัวรอบคอบถึงตำแหน่งของไหล่ของแขนของมือที่วางไว้นะจุดใดๆแล้วก็ไล่มาจนถึงคอถึงศีรษะถึงหน้าตาถึงคางถึงจมูกถึงตาว่าเราอยู่ในท่านี้ท่านี้อันนี้คือทำความรู้สึกตัวมาอยู่ในความที่เป็นผู้ที่นั่งอยู่ถ้าคนที่อยู่ในท่านอนก็ให้ทำความรู้สึกตัวเหมือนกันทุกฝั่งว่าเรานอนอยู่ในอิริยาบถที่ว่าตะแคงขวาตะแคงซ้ายหรือว่านอนหงายไปธรรมดาขาเรานี่ชี้ไปทางไหนมันเอียงยังไงไล่มาจากปลายเท้าจนมาถึงส้นเท้าจนมาถึงแข้งจนมาถึงเข่าทำความรู้ตัวจนมาถึงสะโพกถึงเอวถึงหลังรู้ตำแหน่งของตัวเองรู้สึกตัวมาที่ท้องที่หน้าอกที่หัวไหล่ที่แขนที่ศอกแล้วก็ที่มือไล่มาจนถึงคอและศีรษะส่วนต่างๆของใบหน้ารู้สึกตัวขึ้นมาหรือว่าถ้าบางคนเดินอยู่บางคนวิ่งอยู่ก็เหมือนกันให้เป็นผู้ รู้ตัวรับคาบในอิริยาบถที่เรากำลังเคลื่อนไหวไปบางคนอาจจะกำลังกายอยู่ก็ทำสมาธิไปได้ให้รู้ถึงอิริยาบถที่เราอยู่นั้นในการวิ่งนั้นในการเดินนั้นขาเราขยับไปยังไงตามจังหวะซ้ายขวามือเราขยับไปยังไงตามจังหวะขวาจังหวะซ้ายตำแหน่งของเข่าตำแหน่งของเท้าตำแหน่งของสะโพกที่เคลื่อนไปการเอียงกายไปข้างหน้าหรือถอยหลังหัวไหล่ช่วงตัวนี้เคลื่อนไปอย่างไรให้เราเป็นผู้ที่รู้ตัวรอบคอบกำหนดสติสัมปชัญญะอยู่ในอิริยาบถของเราไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนเมื่อเรากำหนดอยู่ในอิริยาบถอย่างหยาบๆคืออิริยาบถทั้งสี่แล้วให้เรากำหนดมาดูที่สิ่งที่ละเอียดลงไปทั้งฝั่งนั่นคือเรื่องของลมหายใจหลังจากที่เราตั้งสติมาอยู่ในอิริยาบถของร่างกายให้มากำหนดรู้ดูที่ลมหายใจของเราลมหายใจของเรานั้นมันจะไหลผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกนี่แหละในที่นี้เวลาเรากำหนดดูเราไม่ได้ต้องตามลมว่าเข้าหรือออกแต่ให้กำหนดรู้ดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวซึ่งตำแหน่งที่เรากำหนดรู้ดูอยู่นั้นก็คือบริเวณที่เรารับรู้ได้ถึงกลิ่นเวลาที่เราดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารกลิ่นของหอมของเหม็นหรืออย่างไรอย่างไรเนี่ยบริเวณตำแหน่งนั้นแหละจะเป็นตำแหน่งที่มีเนื้อเยื่ออันละเอียดอ่อนมีที่มันจะรับกลิ่นได้เนี่ยให้เราตั้งสติกำหนดสติสังเกตเอาใจจดจ่อเพ่งดูถึงสัมผัสของลมเพราะว่าลมเนี่ยเราไม่ได้เป็นก้อนเป็นตัวที่เราจะไปจับได้หรือเปล่าลมมันก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเราจะรับรู้ถึงการมีอยู่คงอยู่ของมันเนี่ยก็โดยตรงนี้แหละเอาช่องทางที่มันผ่านเนี่ยแหละมาตั้งสติจดจ่อเอาไว้สังเกตดูลมไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือให้มันช้าให้มันห่างหรือมันทีให้มันสั้นหรือมันยาวอย่างไรอย่างไรให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติบางคนวิ่งอยู่ก็หายใจเร็วหน่อยแรงหน่อยบางคนนอนอยู่หรือนั่งอยู่ก็หายใจช้าหน่อยห่างหน่อยก็ตามนั้นแต่สังเกตดูดีๆมีความคิดนึกใดๆไม่ส่งใจไปตามความคิดนั้นตอนนี้เราเอาอยู่ในกายของเราซะก่อนไล่มาตั้งแต่อิริยาบถในภายนอกรอลงมาถึงเรื่องละเอียดลงไปเป็นเรื่องของลมหายใจตั้งสติไว้ให้ดีเมื่อเราระลึกถึงลมหายใจแล้วตอนนี้ให้เรามานึกถึงเรื่องที่ละเอียดลงไปอีกหนึ่งฝั่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดนึกที่อยู่ในใจของเราไม่สนใจไปในภายนอกนะแต่ในที่นี้ให้เราตั้งไว้ซึ่งจาการนุสติคือการตามระลึกถึงการให้การบริจาคเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านได้สอนวิธีการเจริญจากการนุสติเอาไว้โดยในจุดหนึ่งได้ตรัสบอกไว้กับเจ้าสักยะชื่อมหานามะตรัสไว้อย่างนี้บอกว่ามหานามะเธอจงระลึกถึงจาคะคือการสละออกของตนว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เรามีจิตปราศจากตรณีอันเป็นความมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานอยู่ครองเรือนก็ในหมู่สัตว์ผู้ถูกมลทินคือความตรณีกลุ่มรุมอยู่ก็สมัยใดที่อริยสาวกระลึกถึงจาคะคือการสละออกสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นก็ไม่มีราคะกลุ่มรุมไม่มีโทสะกลุ่มรุมไม่มีโมหะกลุ่มรุม จิตของเธอนั้นย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตถะย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดผู้มีใจปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิปานามะเรากล่าวอริยสาวกผู้เป็นชนีว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งธรรมเจริญชาคานุสติอยู่การเจริญชาคานุสติคือการตามระลึกถึงการให้การบริจาคการสละออกที่เราได้เคยทำมาเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเราล้างจานเทเศษอาหารอะไรลงไปที่ไหนหวังว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรที่อยู่ที่นั่นคือมันจะได้กินมันจะได้เป็นอาหารนั่นก็ชื่อเป็นการสละออกบางทีเราเอาอาหารให้สัตว์เลี้ยงบ้างนั่นก็ชื่อเป็นการให้เหมือนที่เราเอาเงินบริจาคให้ขอทานบ้างนั่นก็เป็นการสละออกจำแนกแจกทานเหมือนที่เราบริจาคในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสงเคราะห์คนชรานั่นก็เป็นการให้การบริจาคเหมือนที่เราให้ในโครงการโดยเสด็จพระราชกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นการให้การบริจาคเหมือนที่เราทำบุญใส่บาตรโดยการใส่อาหารในบาตรของพระเป็นอาหารที่จัดไว้อย่างดีอย่างดีตามเวลาที่เหมาะสมใส่เป็นปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภคนั่นก็เป็นการให้การบริจาคหรือบางทีเราบริจาคสร้างเสนาสนะเป็นกุฏิวิหารถวายแด่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศนั่นก็เป็นการให้การบริจาคระลึกถึงบุญกุศลเหล่านี้ท่านฟังจิตเราส่งไปตามนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการให้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนให้เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำการให้สละออกนั้นหลังให้เรายังมานึกถึงใช้มาในการเจริญจาคานุสติอย่างนี้ได้เรานึกถึงเรื่องราวการให้การบริจาคที่เราได้ทำมาให้ไปแล้วเรานึกถึงจิตใจของเราก็ยังมีความปลื้มใจให้เกิดความปีติปราโมทย์มีจิตเป็นสมาธิได้บุคคลที่ยินดีในการจำแนกแจกทานทุกฝั่งชื่อว่าได้กำจัดความตรณีอันเป็นมลทินของจิตจิตใจนั้นมีความสูงความประเสริฐสามารถใช้เป็นองค์แห่งมรรคในการที่จะตั้งสติเป็นหนึ่งในอนุสติทั้ง10อย่างได้เราระลึกถึงตั้งสติของเราไว้ดีข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือข้าวของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ถ้ากรรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขาพึงเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องถึงซึ่งการละไว้ทั้งหมดก็บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นไรนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสั่งสมไว้สำหรับภพหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเธอพึงเจริญจาคานุสติแม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญจาคานุสติแม้เมื่อยืนอยู่พึงเจริญจาคานุสติแม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญจาคานุสติ แม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญจาการนุสติแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงเจริญจาการนุสติแม้เมื่อกำลังนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำเอาหมวดธรรมะหัวข้อแม่บทจุดใดจุดหนึ่งนี่แหละที่มาพูดอธิบายทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงนัยยะต่างๆเนื้อหาเรื่องราวความเป็นมามีการนำไปใช้งานได้อย่างใดอย่างใดซึ่งในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาพบกันในช่วงของทุกวันพุธก็จะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบสักประมาณ10นาที15นาทีแต่วันนี้ก็นำเสนอเรื่องของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลในเรื่องของทานที่เราได้เคยทำไปเฉพาะเจาะจงท่านก็เรียกชื่อว่าเป็นจาคานุสติซึ่งการเจริญจาคานุสติคือการระลึกถึงการที่เราเคยให้เคยสละออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามการระลึกถึงตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นกรรมดีเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศบอกเอาไว้กับหลายๆคนทุกฝั่งกระบดีคนนั้นภิกษุรูปนี้แล้วก็ที่มีบทเพลงชนะค่อนข้างจะครบถ้วนก็ไว้กับเจ้าสักยะชื่อมหานามะเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติแล้วก็เทวตานุสติ6อย่างนี้รวมกับที่อื่นๆมีมรณสติด้วยกายคตาสติด้วยรวมกันให้มันก็มีทั้งหมดด้วยกัน10อย่างเป็นอนุสติ10อย่างเนี่ยวันนี้ก็เลือกมาในตอนเริ่มต้นเริ่มแรกก็ใช้กายาคตาสติสักเล็กน้อยระลึกรู้ไปในกายเราก็มารู้ลมหายใจเราก็มารู้ถึงทานการให้การบริจาคของเราที่นำเรื่องราวตรงนี้มาซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านฟังเพราะในเอพิโซดก่อนๆตอนก่อนๆเนี่ยข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของทานการให้การบริจาคไปไม่ว่าจะเป็นนัยยะที่ให้ด้วยมือตนหรือฝากคนอื่นเอาไปให้การใช้จ่ายทรัพย์การแบ่งปันพวกนี้ได้พูดไปแล้วในเอพิโซดก่อนๆนู้นแล้วก็ยังได้ให้ฟังเรื่องราวที่ประกอบที่มาในนิทานส่วนที่เป็นธรรมบทเนี่ยเพราะเรื่องของทานดําฟังเป็นเรื่องแรกเลยที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนเอาไว้จริงๆแล้วเรื่องแรกนี่คือเรื่องอริยสัจ4ธรรมจักรกับวัตนสูตรใช่มั้ยแล้วก็มาสอนอนัตตลักขณสูตรใช่ไหมเรื่องที่ถัดมาสอนไว้กับยสักกุลบุตรเนี่ยก็คือเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามแล้วก็อานิสงส์ของการออกบวชทานตรงนี้จึงเป็นส่วนที่อยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอนุบุพพิกถาคือเรื่องราวที่แสดงเป็นไปตามลำดับเรื่องของทานนี้มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะปรากฏเห็นอยู่ในทุกตำราคัมภีร์เลยไล่มาตั้งแต่เรื่องในพระวินัยในพระสูตรนี่ก็มีทุกคัมภีร์ไล่ไปตั้งแต่ทีฆานิกายจนถึงสังยุตตนิกายธรรมบทนี่โอ้ยิ่งเยอะแยะไปหมดภิกษุรูปนั้นชาติก่อนเคยทำบุญให้ทานอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งในคัมภีร์พุทธวงศ์นี่ตัวพระองค์เองทำทานบารมีมายังไงยังไงบ้างมหาปัญจบริจาค5เนี่ยให้บุตรภรรยาให้เลือดให้เนื้อตัวเองให้หมดทุกอย่างคราวนี้มีรายละเอียดที่ระบุเอาไว้มามากแล้วข้าพเจ้าก็นำมารวบรวมที่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวในเอพิโซดก่อนๆเนื้อหาที่เอามาให้ท่านฟังในสัปดาห์ก่อนในช่วงของนิทานพรรณนาก็คือเรื่องของเศรษฐีตรณีขี้เหนียวที่ว่าอยากกินขนมเบื้องสุดๆเลยเนี่ยแหมแล้วก็ไม่ได้กินจนกระทั่งตัวผอมซีดผอมเหลืองที่ไม่ได้กินไม่ใช่ว่าเพราะไม่มีเงินซื้อแต่ขี้เหนียว กลัวจะเอาไปซื้อแล้วจะเสียดายเงินสู้อดดีกว่าเราก็ได้รับการแก้ไขจากท่านพระมหาโมคคัลลานะยังรวมถึงเรื่องของเศรษฐีตีนแมวที่มีคนที่เป็นบัณฑิตเขาชักชวนไปในการให้ทานให้นิดเดียวเนี่ยเรื่องราวมีเยอะแยะเอามาให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดความกว้างขวางไปในการปฏิบัติของเราได้ทีนี้เรื่องราวที่ยังไม่ได้เอามาพูดถึงท่านผู้ฟังที่ว่าจะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันจะตกหล่นไปเลยล่ะถ้าเราเอาได้มาพูดกันแล้วก็จะมีความเต็มเจริญสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องแรกนะก็คือที่พูดถึงแนวนี้คือการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นจากานุสติหลายๆท่านก็คงจะมีการสงสัยแล้วว่าเอ๊ะอนุสติ10เนี่ยโอเคที่ปฏิบัติกายคตาสติเข้าใจอานาปานสติเข้าใจพุทธานุสติเข้าใจเอ๊ะแล้วปฏิบัติจากานุสติเนี่ยทำยังไงใช่ไหมอันนี้เราโซโล่กันไปละปฏิบัติทำความเข้าใจกันไปละตั้งแต่ตอนต้นรายการจุดหนึ่งท่านฟังเป็นเรื่องราวที่อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยเรื่องอื่นๆเนี่ยนะที่มาในนิทานธรรมบทเนี่ยเป็นเรื่องในอรรถกถาเป็นเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นมาที่จะประกอบเป็นนิทานที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบทที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อาจจะเป็นข้อความแต่งบ้างอาจจะเป็นข้อความจริงบ้างตรงนั้นก็จะมีส่วนที่ปนๆกันอยู่ทีนี้สิ่งที่เป็นพุทธพจน์เลยที่ต้องการจะเอามาให้ทุกฟังฟังในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐี2คนเป็นเรื่องราวที่มาในคัมภีร์สังยุตตนิกายคัมภีร์สังยุตตนิกายเนี่ยก็เป็นส่วนที่อยู่ในสุตตันตปิฎกทุกฟังเป็นส่วนที่เป็นพระสูตรจริงๆล่ะแล้วก็เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระเจ้าเปรตที่โกศลอันนี้มาในคัมภีร์เล่มที่15มี2พระสูตรด้วยกันคือข้อที่386แล้วก็390เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐี2คนในเมืองสาวัตถีที่ว่าเขาไม่มีลูกสืบสกุลทั้ง2คนแล้วก็เงินทองที่เขาสะสมไว้นี่มีมากจริงๆคนแรกนี่มี8ล้านคนที่2นี่มี10ล้านตอนนี้เป็นคนละวาระกันแล้วนะวาระแรกคนแรกตายไปมีเงิน8ล้านไม่มีลูกสืบสกุลต่ออีกวาระอื่นอีกก็คนที่2มีเงิน10ล้านไม่มีลูกสืบสกุลต่อทีนี้พอสมบัติเนี่ยไม่มีเจ้าของก็เป็นธรรมเนียมทุกฝั่งในสมัยนั้นที่พระราชานี่จะเก็บเข้าคลังหลวงก็บางทีก็ต้องอย่างนี้ด้วยว่ามีญาติไหมพระราชาก็จะทำการสอบสวนแล้วนะหรือว่ามีบางทีมีลูกแต่ว่าเป็นลูกทรพีที่ไม่รู้จักจะรักษาทรัพย์ได้ก็ต้องเป็นพระราชวินิจฉัยของพระราชาแล้วว่าจะมอบตำแหน่งเศรษฐีเป็นเจ้าของมรดกนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยนั้นซึ่งเศรษฐีทั้งสองคนหวังมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับเรื่องราวของทานหรือความตรณีอะไรที่เราได้เคยพูดเคยทำความเข้าใจกันมาก็คือว่าพวกนี้เขาร่ำรวยมากถูกไหมล่ะมีเงิน8ล้าน10ล้านมีเงินทองเหลือเฟือมีอุปกรณ์ข้าวของเครื่องปลื้มใจทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมากมายแต่ว่าความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะกินข้าวนี่ก็กินด้วยข้าวปลายเกลียนคำว่าข้าวปลายเกลียนเนี่ยทุกฝั่งก็คือข้าวที่มันเม็ดหักๆแล้วนะอย่างเวลาเขาสีข้าวฝัดข้าวเนี่ยเขาก็จะทำกรรมวิธีแยกข้าวที่เม็ดเต็มๆเม็ดสวยๆแยกไว้หมวดหนึ่งข้าวที่มันเม็ดหักๆก็อยากไว้ส่วนหนึ่งแต่มันยังเม็ดดีอยู่แต่มันหักแล้วอยากไว้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองแล้วก็เม็ดรีบๆเม็ดแบบหักๆดำๆไม่สวยก็อยากไว้อีกส่วนหนึ่งตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าข้าวปลายเกลียนแล้วก็กับข้าวเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นแค่น้ำต้มผักดองเอาผักเนี่ยมาดองแล้วก็ต้มเอาต้มดองนี่แหละไม่ได้เป็นกับข้าวเป็นอะไรอย่างดีไม่มีทำไมกินอาหารคือปลายข้าวกับน้ำส้มผักดองอย่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินปัจจัยในเรื่องอาหารยังปัจจัยในเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็เอาผ้าเนื้อหยาบๆทั้งสองคนเลยเนี่ยเอาชิ้นที่แบบว่าเออชิ้นนี้มาต่อกับชิ้นนั้นเอามาปะเย็บติดกันเฮ้ก็ผ้าดีๆก็มีนะแต่ทำไมเอาผ้าที่แบบว่า เก่าๆส้มซ่อส้มซ่อมาใช้แล้วยานพาหนะท่านฟังเขาเป็นยานพาหนะที่บอกว่ารถเก่าๆรถโปรทั้งเทียมมาไว้ด้วยไม้ไผ่จะพังไม่พังแหละร่มที่เป็นกันแดดกันฝนบนรถเนี่ยก็ใบไม้เนี่ยมันเหน็บๆเอาไม่ได้เป็นผ้าเป็นร่มเป็นอะไรอย่างดีไม่ได้จะทำสีสันอะไรได้เพราะมันโปรทั้งมากๆเลยเนี่ยยินดีในของที่แบบไม่ได้จะสมฐานะของตัวเองคือถ้าเราจะเปรียบเทียบคนมั่งมีคนมีทรัพย์มากคนมีของเครื่องปลื้มใจเหลือเฟือเนี่ยคือก็มีเงินมากใช่ไหมเขาจะใช้จ่ายไปในการซื้อรถหรูๆอยู่บ้านชนิดที่เป็นคฤหาสน์ก็ได้แต่ว่าทำไมเศรษฐีสองคนนี้ใช้เสื้อผ้าก็สมซ่อกินอาหารก็ชนิดไม่ดีรถจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เป็นรถบุโรทั้งไม่ได้จะสมฐานะของตัวเองพระเจ้าเสนิโกศลเห็นอาการอันแปลกนี้ทุกฝังก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเราโดยปกติเนี่ยทุกฝังพระเจ้าเสนิโกศลเนี่ยจะต้องว่าราชการตรวจตราบ้านเรือนเมืองหลวงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกว่าจะเสร็จกิจการงานของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นเวลาเย็นปกติจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในที่นั้นเนี่ยพอตรวจตราเรื่องเศรษฐีของทั้งสองคนในสองวาระเนี่ยก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องนี้นี่แหละจึงเป็นที่มาของพระสูตรเรื่องของเศรษฐีที่ไม่มีบุตรสูตรที่หนึ่งและเศรษฐีที่ไม่มีบุตรสูตรที่สองที่เป็นเนื้อหาคล้ายๆกันอยู่ในพระสูตรที่ติดกันก็เป็นเรื่องมาประกอบให้เรามีความเข้าใจกว้างขวางในเรื่องของฐานเวลาที่เราได้ยินได้ฟังคำพูดที่บอกว่าโอ้ยมีเงินทองมากมายแต่ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองนั้นเลยไม่ได้ใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเองด้วยไม่ได้ให้คนรอบข้างไม่ให้มารดาบุตรภรรยาพวกนี้ใช้เลยเนี่ยไม่ได้มีความอิ่มหนำไม่ได้รับความสุขที่เกิดจากทรัพย์นั้นเลยเนี่ยนี่คือลักษณะนี้ยินดีพอใจในของเก่าๆยินดีพอใจในของสมซ่อยไงไม่ได้จะให้ถึงความสุขถึงความอิ่มน้ำตามสมควรฐานะที่จะเป็นเนี่ยเป็นลักษณะรูปแบบการใช้ปัจจัย4ในแบบนี้มีเงินมากแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากโภคะอันโอรานั้นเลยแล้วทีนี้ตัวเองไม่ได้ครอบครัวมีมารดาบิดาบุตรภรรยาพวกนี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงลูกน้องลูกนุ่งท่านกรรมกรไม่ได้เพื่อนฝูงอะไรต่างๆไม่ได้ทีนี้พอเงินทองเนี่ยได้รับการรักษาไว้อย่างไม่ถูกต้องทุกฝั่งเพราะว่าหน้าที่ที่เราควรจะต้องใช้จ่ายไปในทรัพย์นะมี4อย่างถูกไหมทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งทุกฝั่ง1คือการใช้จ่ายใช้สอยโภคทรัพย์นั้นให้บุตรภรรยามารดาบิดาทาสกรรมกรมิตรอำมาตย์พวกนี้ให้อยู่กันอย่างเป็นสุขอิ่มน้ำบริหารจัดการให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องหรือในกรณีที่สองต้องรู้จักจ่ายในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจากไฟจากน้ำจากชนต่างๆอย่างที่สามนี่ใช้ในการสงเคราะห์สงเคราะห์ชาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วสงเคราะห์เทวดาต่างๆแล้วอย่างที่สี่นี่ก็คือใช้จ่ายโภคทรัพย์ในการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญอุทิศสมณพราหมณ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ถ้าทรัพย์ของเราหมดไปด้วยในลักษณะ4นาทีนี้อันนี้คือดีท่านเปรียบไว้เหมือนกับสะโบกรณีตั้งฝั่งสะโบกรณีที่แบบมีน้ำใสมีดอกบัวมีพืชพันธุ์อะไรต่างๆดีเลยแล้วก็มีทางลงอย่างดีน้ำก็เย็นแล้วก็มีคนลงมาใช้อาบต่างๆอย่างพอเพียงพอสมควรเหมาะสมคือไม่ใช่แบบว่าลงลุ่มทึ้งกันจนกระทั่งสระเนี่ยขุ่นไปหมดคนนินแน่นเอียดแล้วก็ไม่มีที่ทางอันนี้คือเกินไปแต่ว่าสระขนาดใหญ่ก็มีคนจำนวนพอเหมาะพอสมกับขนาดของสระนั้นเอาลงไปใช้ได้ระบบนิเวศมันก็ดูแลกันเองระหว่างคนนี้ขึ้นคนนี้ลงมีเวลาให้หยุดพักระน้ำก็ไหลไปได้ มีคนคอยดูแลทำความสะอาดนั่นนี่สระนั้นเนี่ยก็เป็นสระที่ดีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้คือสระนั้นจะได้รับการรักษาเหมือนทรัพย์สมบัติพอถูกนำมาใช้ให้อย่างมีความเหมาะสมทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็จะปลอดภัยปลอดภัยจากโจรบ้างปลอดภัยจากไฟบ้างปลอดภัยจากน้ำปลอดภัยจากทายาทอันไม่เป็นที่รักใคร่ชอบพอด้วยปลอดภัยจากพระราชาด้วยเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าแต่กรณีที่บอกว่าเก็บไว้อย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วลูกหลานหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยไม่รู้วิธีที่จะบริหารจัดการแจกจ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยพระราชาก็ต้องรีบเข้าคลังหลวงเพราะคนบริหารทำไม่เป็นก็จะไม่ได้ให้ลูกหลานทำการบริหารทรัพย์นั้นต่อแล้วกรณีของเศรษฐีคนแรกที่มีเงิน8ล้านในวาระที่1เนี่ยก็ไม่มีลูกด้วยไม่มีบุตรรับมรดกต่อหลานเหลนอะไรอาจจะมีญาติพี่น้องอาจจะมีอยู่แต่แบบไม่ได้มีความรู้ว่าจะทำอ่ะซึ่งบางครั้งบางคราวทุกฟังอย่างกรณีของในเมืองโกสัมพีเนี่ยที่ว่าลูกจริงๆของเศรษฐีตายไปแล้วก็จริงไม่มีอยู่แต่เศรษฐีนี่ก็ยังมีหลานหรือว่าลูกบุญธรรมนี่แหละที่รู้จักการใช้จ่ายบริหารทรัพย์พระราชาก็มอบทรัพย์ต่อไปให้ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ารู้จักนำมาใช้จ่ายทรัพย์สินนั้นก็จะรับการรักษาดูแลปลอดภัยได้เรียบไว้เหมือนกับสระโบกกรณีที่มีการใช้งานมีการคนเข้าคนออกดูแลรักษาจุดนี้เป็นอย่างนี้ก็ช่วยกันรักษาดูแลมันก็ดีงามขึ้นมาได้เหมาะสมสมบูรณ์ดีเยี่ยมเลยแต่ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังในกรณีของเศรษฐีคนแรกแล้วก็เศรษฐีคนที่สองเนี่ยขี้เหนียวสุดๆเรื่องราวของความเป็นขี้เหนียวสุดๆที่เราได้ฟังมาเนี่ยนะเราตัวเองต้องการจะกินเนี่ยก็โอ้ยกลัวจะเสียทรัพย์ก็ไม่กินแล้วกินอะไรกินปลายข้าวกับน้ำส้มพระอูมคือน้ำส้มผักดองไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องยังเรื่องเครื่องนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้านี่ก็เอาแต่เสื้อผ้าเก่าๆข้าพเจ้าเคยเห็นเศรษฐีคนหนึ่งผู้หวังเป็นเศรษฐีที่ดินนะคนนี้ยิ่งช่วงเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอ้บูมสุดๆเนี่ยก็มีที่ดินเป็นร้อยๆเป็นพันไร่อยู่บริเวณบางนาเนี่ยโอ้ขายที่ซื้อที่นี่โอ้ร่ำรวยเป็นพันล้านเนี่ยนะคนรวยมีเงินทองเป็นพันล้านนะทุกฟังแต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆบางทีลูกหลานเอาเสื้อผ้าไปทิ้งแม่ก็โอ้ยเอาของฉันไปทิ้งทำไมไปขุดคุ้ยมาจากกองขยะมาปัดซักๆแล้วก็จะใส่ต่อนี่ตัวนี้ของโปรดของฉันตัวโปรดของฉันก็ว่าอย่างนี้เอาก็ใส่เสื้อผ้าเก่าๆคนแบบนี้ก็มีนะทุกฝั่งจะใช้จ่ายอะไรนี่โอ้เขียมไปหมดแต่เรื่องนี่มีเงินพันล้านรถนี่ก็เก่าๆเป็นรถแบบ 10-20 ปีแล้วก็อาจจะมีความรักในเสื้อผ้าในรถก็นี่แหละทุกฝั่งที่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยถ้าไม่มีความน้อมไปยินดีในทรัพย์สินสมบัติชนิดที่แบบว่าเก่าๆแบบนี้ทำไมจิตของเขาเนี่ยถึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารที่โอฬารไม่น้อมไปในการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือว่าอะไรที่มันแบบโอฬารอลังการสมฐานะของตัวเองทำไมจิตไม่น้อมไปอย่างนั้นอันนี้คือเป็นลักษณะของคนที่หวงของท่านผู้ฟังคนหวงของที่ตัวเองก็เอาไปไม่ได้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสาโบกกรณีที่อยู่ในถิ่นของอมนุษย์คือยักษ์เนี่ยท่านฟังโดยเฉพาะยิ่งยักษ์น้ำหรือว่าผีเสื้อสมุทรที่บางทีบางครั้งบางคราวนะบางสถานที่ในบางโอกาสเนี่ยได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะมอบหมายหรือว่าให้พรอนุญาตพิเศษเอาว่างี้ดีกว่าว่าให้ยักษ์ตัวเนี้ยดูแลสถานที่ตรงนี้ที่จะมีสระน้ำบ้างเป็นต้นไม้บ้างหรือเป็นอะไรที่มันจะมีมาลสโตนเป็นแลนด์มาร์คอยู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยดูแลรักษาใครผ่านมาตรงนี้ถ้าตอบคำถามคุณไ หรือทำตามที่คุณต้องการได้ให้ผ่านไปได้แต่ถ้าทำไม่ได้จับกินได้นะอนุญาตให้จับกินได้โอ้มันก็โกงกันเอาดื้อๆอย่างนี้แหละเอาคนดื้อๆยักษ์เป็นแบบนี้คือลักษณะของอันธพาลนิดนึงใครผ่านมานี่ต้องเสียค่าคุ้มครองว่างี้นะเรื่องราวที่มีมาในชาดกบ้างธรรมบทบ้างเนี่ยวันหลังๆต่อๆไปข้าพเจ้าจะมาให้ฟังบางทียักษ์ก็ดูแลต้นไม้บริเวณนี้อยู่ใครมาใช้ร่มไม้จะต้องถูกจับกินถ้าเผื่อว่าตอบคำถามได้ก็ผ่านหรือสระน้ำนี้ใครมาลงสระต้องถูกจับกินแต่ถ้าตอบคำถามได้ก็ให้ดื่มน้ำได้แล้วไปแต่ตัวยักษ์เองหวังที่เขาดูแลสระน้ำนี่ก็ไม่ได้กินน้ำนั่นหรอกแค่เฝ้าเฉยเหมือนผีเฝ้าทรัพย์เนี่ยนะผีเนี่ยเขาใช้คำว่าอาบมนุษย์ตั้งฝังอาบมนุษย์อาจจะเป็นเทวดาอย่างกรณีของยักษ์นี่ก็เป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาอาจจะเป็นพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกพวกนี้เราเรียกรวมว่าเป็นอาบมนุษย์ได้ทั้งหมดซึ่งบางทีบางครั้งเขาก็แปลคำว่าอาบมนุษย์เนี่ยว่าผีผีอาจจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ผีเฝ้าเรือนผีเฝ้าสมบัติผีเฝ้าต้นไม้ผีเฝ้าแหล่งน้ำเนี่ยเขาไม่ได้จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นหรอกก็เฝ้าเฉยๆเราก็ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าถ้าใครผ่านมาเนี่ยจับกินได้เฝ้าอยู่เนี่ยคนก็ไม่กล้าเข้าไปเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในสระน้ำนั้นตัวคนเฝ้าเองก็ไม่ได้จะได้ประโยชน์จากสระน้ำนั้นด้วยคือบางคนอาจจะคิดว่าไอ้นี่เป็นตัวล่อได้ให้คนมาติดกับแล้วก็จับกินไงแต่ว่าเรากำลังพูดถึงประโยชน์โดยตรงนะประโยชน์โดยตรงที่คุณจะได้จากทรัพย์สมบัตินั้นสระน้ำนั้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยประโยชน์โดยอ้อมถ้ากรณีของเศรษฐีคุณก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีไงคุณมีตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตามีบ้านประจำตำแหน่งคุณก็อยู่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆแต่ว่าจิตไม่ได้น้อมไปในการที่จะใช้เรื่องบริโภคอันโอรานที่บ้านใหญ่ๆงั้นหรอกนี่ก็เป็นตำแหน่งเฉยๆชัดเรื่องประดับอะไรสำหรับเศรษฐีก็รับไว้เฉยแต่ถ้ารถที่ตัวเองใช้เองเนี่ยเอารถบุรุษทั้งไปใช้อาหารที่ตัวเองกินเองเนี่ยก็เอาอาหารไม่ดีมาใช้ไม่ได้จะได้ประโยชน์จากทรัพย์นั้นโดยตรงพวกยักษ์พวกอมนุษย์เหล่านี้ก็เหมือนกันพอน้ำก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์บึงอะไรที่นั่นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็เสียดายของทุกฝั่งเสียดายของท่านจึงสรุปไว้เป็นคาถาที่ว่ารวบรวมเนื้อความในพระสูตรแรกวาระแรกที่เกี่ยวกับเศรษฐีที่มีเงิน8ล้านเนี่ยบอกว่าเหมือนแหล่งน้ำที่มีอยู่ในที่ของอมนุษย์คนย่อมงดน้ำที่ไม่พึงดื่มนั้นฉันใดคนชั่วได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่บริโภคด้วยตนเองด้วยย่อมไม่ให้ทานด้วยฉะนั้นส่วนวินยูชนผู้มีปัญญาได้โภคาแล้วเขาย่อมบริโภคและทำกิจเขาเป็นคนอาหารเลี้ยงดูหมู่ญาติไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ประนันทำหวังในความตระหนี่เนี่ยนะคือเราหาทรัพย์มาได้เนี่ยไม่ได้หามาเก็บนะทุกฝั่งเราหามาสละออกหามาใช้หามาใช้ให้ถูกต้องใน4หน้าที่ทีนี้คนที่เขาแบบว่าเหนียวเขียมตระหนี่เหนียวแน่นสุดๆเนี่ยมีความเป็นมนทินอันนี้ในจิตเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่2เศรษฐีคนที่2นี่วาระที่2แล้วเล่มเดียวกันประสูตรต่อกันในข้อที่391วาระที่2เศรษฐีคนที่2ที่ว่ามีเงิน10ล้านเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันว่าโอ้โหร่ำรวยมากมีเงินตั้ง10ล้านคราวนี้แม้แต่ว่าไม่มีลูกสืบสกุลก็ต้องเก็บเข้าคลังหลวงการบริโภคการใช้จ่ายทรัพย์อะไรของเศรษฐีนี่โอ้ขี้เหนียวสุดๆเหมือนกันกินปลายข้าวเสื้อผ้านี่ก็ปะเย็บๆเอาไม่สวยงามยานพาหนะรถที่ใช้เดินทางไปก็เป็นรถปุโรทั้งป่าท่าป่าทางไว้ด้วยไม้ไผ่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่คนเราเนี่ยมีจิตใจที่ ไม่นึกน้อมไปในการที่จะบริโภคอาหารปัจจัยสี่อะไรที่จะสมควรหรือมีความโอฬารแก่ฐานะตนเนี่ยเพราะว่าเขามีความร้อนใจมีความเสียดายไปในทรัพย์ที่เขาได้เคยให้ทานเอาไว้ฟังดีนะเรื่องนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญของพระสูตรนี้เลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าตะคระสิกขีเศรษฐีคนนี้ทุกฝั่งเขาเกิดเป็นเศรษฐีมีพี่ชายอยู่ด้วยคนหนึ่งก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเศรษฐีคนนี้ก็ร่ำรวยมากบริหารจัดการทรัพย์กับพี่ชายเดินทางค้าขายนั่นนี่อะไรต่างๆก็มีอยู่วาระหนึ่งทุกฝั่งที่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยท่านได้เข้าฌานสมาบัติจนถึงขั้นสูงสุดเลยอยู่ตั้ง7 วันทีนี้พอออกจากสมาบัติแล้วเนี่ยก็ต้องไปบิณฑบาตเพื่อที่จะหาอาหารมารับประทานล่ะก็เลยมาบิณฑบาตเดินลงมาเหาะลงมาถึงจุดที่เศรษฐีนั่นเนี่ยกำลังรับประทานอาหารอยู่เข้าไปแล้วเศรษฐีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตะคระสิกขีก็เกิดความคิดว่าเราถวายทานให้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้ก็แล้วกันมีความคิดแบบนี้นะนี่จะเป็นกุศลแล้วนะเศรษฐีคนนี้ก็เลยสั่งภรรยาตัวเองไม่ได้ทำเองนะสั่งภรรยาสั่งภรรยาบอกว่าหนังผู้เจริญจงจัดอาหารนี่ถวายแก่ท่านผู้เจริญรูปนี้สั่งแค่นี้ตัวเองก็กินต่อแล้วก็เดินทางไปดูการงานอะไรในเรื่องของตนภรรยาเนี่ยทุกฝั่งโอ้ยมันมีความคิดว่าโอ้โหสามีของฉันนี่ไม่ได้เคยจะมาคิดให้ทงให้ทานอะไรเลยทำไมวันนี้นี่อารมณ์ดีสุดๆเราจัดอาหารพิเศษแล้วกันถวายให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้เราก็เลยจัดอาหารแบบว่าชนิดเลิศหรูอลังการสุดๆจัดเป็นเซตเป็นเซตจุดนั้นจุดนี้ใส่บาตรท่านไปกราบไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์บรรจงอะไรต่างๆอาหารเรียงแล้วให้ท่านเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับไปเนี่ยระหว่างที่เดินทางกลับไปก็ไปเจอเศรษฐีคนนี้พอดีเศรษฐีนี่คือกำลังตรวจตราการงานอะไรต่างๆในเรือนนอกเรือนเนี่ยก็มาเจอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้พอดีก็เลยทักทายปราศัยกันมาเอ้านี่ไอ้อาจัดคนจัดอาหารถวายพระคุณท่านแล้วท่านได้รับหรือยังพระปัจเจกพุทธเจ้าก็บอกได้รับแล้วงั้นขอดูหน่อยจะดูว่าอาหารเป็นยังไงอย่างเงี้ยท่านฟังพอเปิดบาตรออกเท่านั้นเนี่ยโอ้โหกลิ่นอาหารนี่มันหอมหวนจริงๆดูแล้วก็เป็นอาหารที่ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเศรษฐีก็เลยมีความเสียดายขึ้นนิดหนึ่งนะฟังว่าโอ้ยอาหารดีๆป่านนี้นี่โอ้ยเราไม่น่าจะให้ท่านเลยนะคือเอาไว้กินเองก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้อย่างอื่นก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดที่เรียกว่าตระหนี่หน่อยนึงเสียดายทรัพย์ที่ตัวเองได้ให้ไปแล้วนะไม่ได้ให้เองด้วยนะไม่ได้เป็นคนจัดเองด้วยนะให้ภรรยาจัดนะพอเห็นว่าภรรยาจัดอะไรให้รู้สึกโอ้โหนางนี่มันจัดเกินไปจริงๆเนี่ยรู้สึกเสียดายขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยไปก็เลยหมายว่านิมนต์ให้ท่านเดินทางกลับไปเรียบร้อยสิทธิคนนี้ทำฝั่งในชาตินั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความที่อยู่กับพี่ชายใช่ไหมแล้วพี่ชายนี่ก็มีลูกคนหนึ่งปรากฏว่าในสมัยต่อมาพี่ชายตายพอพี่ชายตายไปลูกที่ยังเป็นเด็กเนี่ยเด็กนี่ก็แบบอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอายุ8 ขวบ 9 ขวบเนี่ยก็มีคนในเรือนได้ยินคนในเรือนเขาสอนเด็กคนนี้ให้ชี้ไปที่นั่นรถคันนั้นนี่ก็ของฉันเรือนหลังนั้นนี่ก็ของฉันหม้อใบนั้นก็ของฉันวัวที่นั่นก็คอกนั้นของฉันนี่สอนเด็กอย่างนี้นะเศรษฐีคนที่เป็นน้องชายคนที่ว่านี่แหละก็มีความคิดว่าโอ้เด็กคนนี้นี่ขนาดว่ายังไม่ได้แบ่งทรัพย์สมบัติกันเลยนะเนี่ยพี่ชายตายไปถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นมานี่มันจะต้องมาคอยว่านี้เป็นของเรามันต้องมามีปัญหากับเราแน่เลยเราจะต้องพึงกำจัดเด็กคนนี้ออกเสียก่อนละมีความคิดว่าอย่างนี้ก็เลยทำแผนหวังคนหนึ่งก็ถือมีดไป เดี๋ยวไปที่ชายพกแล้วก็ชวนลูกของพี่ชายนี่แหละไปในป่าเหมือนกับว่าไปเที่ยวในป่าเก็บของป่าอะไรอย่างนั้นปรากฏว่าก็ทำแผนในลักษณะที่ว่าปาดคอให้ตายแล้วก็ตกลงไปในหลุมกลบทั้งเป็นนี่เลยก็ตายเด็กคนนั้นก็ตายเสร็จเลยตายเสร็จเรียบร้อยตัวเองก็เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งหมดในเรือนนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นะทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเล่าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังปรารภเรื่องที่พระเจ้าปเสนทิโกศลไปริบทรัพย์จำนวน10ล้านเข้าคลังหลวงของเศรษฐีคนหนึ่งที่ไม่มีลูกเลยเล่าเรื่องในอดีตการกรรมที่เศรษฐีคนนี้ทำเนี่ยเขาทำมาเป็นอย่างนี้ด้วยกรรมที่ได้สั่งให้ภรรยาในชาติก่อนนั้นเนี่ยเอาอาหารไปใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเนี่ยทำให้เขาได้เป็นเศรษฐีคือเศรษฐีนี่เป็นเศษของกรรมเฉยๆทุกฝั่งถึงใจแล้วถ้าผลกรรมของการให้ทานเนี่ยถ้าไม่ไปเกิดในสวรรค์ที่แบบยาวนานมากข้ามเป็นสมัยพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เลยเศษของกรรมดีที่ยังเหลืออยู่นั้นก็เลยทำให้ท่านนั้นเนี่ยมาเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนี่ยติดต่อกันถึง7ชาติด้วยกันที่เป็นเศษของกรรมนะเหมือนทองมากมายเลยแต่ว่าด้วยกรรมที่ว่ารู้สึกมีความไม่สบายใจร้อนใจมีความเสียดายในอาหารที่ภรรยาจัดให้ดีเกินไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกเสียดายเสียใจร้อนใจตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะเอาอาหารอะไรพวกนี้ไปให้ทาสกรรมกรหรือให้คนอื่นยังจะดีกว่าไม่ให้พระนี่ด้วยความรู้สึกเสียดายเสียใจตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยทำให้จิตของเขาในชาติที่เขามีเงินมากเนี่ยนะไม่ได้น้อมไปในการเพื่อที่จะบริโภคอาหารอันโอฬารก็จะรู้สึกแบบเสียดายไม่ได้จะน้อมไปในการที่จะได้เครื่องนุ่งห่มได้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์เครื่องปลื้มใจอะไรต่างๆที่มันเชื่อเนื่องด้วยวัตถุกรรมเป็นกรรมคุณ5ทั้งหมดเนี่ยจะใช้แล้วก็รู้สึกเสียดายจะไม่ได้ถึงความเป็นโอฬารยิ่งใหญ่ขึ้นมาจะแบบคิดไปไม่ได้เพราะจิตมันถูกอั้นอยู่มันมีมนทินอยู่มนทินคือความตระหนี่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องนี้เลยนะทุกฝั่งว่าเวลาเราทำทานให้ทานไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะมันนึกเสียดายเนี่ยคือมันไม่ถูกมันจะให้เรามีความเศร้าหมองในจิตของเราสิ่งนี้ก็จึงเป็นผลให้เศรษฐีคนเนี้ยเขามามีจิตเศร้าหมองไม่น้อมไปมีเงินอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองที่มีนั้นเลยและที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ในชาติก่อนนั้นเขาได้ฆ่าลูกคนเดียวของพี่ชายด้วยกรรมนี้นะก็ทำให้เขาไปตกนรกอยู่หลายปีเหมือนกันเศษกรรมที่เหลือจากการตกนรกนี้ทำให้พอมามีเงินทองเป็นเศรษฐีก็ไม่มีลูกสืบสกุลเป็นอย่างนี้ในทุกชาติมาเลยในทั้ง7ชาติที่เป็นเศษของกรรมดีให้เขาต้องได้มาเกิดเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้แต่ด้วยเศษของกรรมชั่วที่ฆ่าลูกของพี่ชายในการก่อนก็ทำให้ไม่มีลูกสืบสกุลทุกชาติทุกชาติที่มาเกิดเป็นเศรษฐีเศรษฐีนั้นทั้งหมดแล้วด้วยความที่จิตของเขาเนี่ยมาเสียดายมีความร้อนใจในทานบิณฑบาต ที่ถวายให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเนี่ยจิตก็ไม่น้อมไปในการที่จะแบบให้ทานไม่น้อมไปในการที่จะบริโภคทรัพย์อันโอฬารบุญเก่าก็หมดลงไงบุญใหม่ก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำบุญใหม่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำบุญเก่าหมดลงไปกรรมชั่วอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันให้ผลแรงมากทุกฝั่งพระพุทธเจ้าพยากรณ์เศรษฐีคนที่สองในวาระที่สองนั้นกับพระเจ้าประเสริฐโกศลว่าเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็ไปสู่มหาโรรุวะนรกคือนรกชั้นหนึ่งที่มีไฟไหม้รุนแรงมากล่ะฟังแล้วก็ขนลุกทุกฝั่งเพราะมันร้อนมหาโรรุวะนรกเนี่ยมันร้อนมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ทานเนี่ยมันมีทั้งก่อนระหว่างและหลังถ้าเรารักษาจิตของเราให้มันดีให้มันถูกเนี่ยนะทั้งก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้โดยก่อนให้ถ้าเรามีความศรัทธา ก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใสระหว่างให้มีศรัทธาก็ทำให้จิตมีความน้อมไปหลังให้จิตก็ยังรักษาศรัทธาไว้ดีอยู่ได้ก็ทำให้มีความปลื้มใจเราใช้ทานที่เราให้ไปด้วยจิตศรัทธาเกิดความปลื้มใจแล้วมันในการที่จะเจริญจากการด้วยสติได้ระลึกถึงการให้ทานนั้นไม่ว่าการให้ทานนั้นเนี่ยคุณจะให้เป็นประจำล่ะเออฉันทำบุญในมูลนิธินี้สมาคมนี้หมู่สงฆ์คณะหมู่นี้เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนอย่างไรอย่างไรหรือทุกปีทุกปีอย่างไรอย่างไรเนี่ยเราคิดนึกระลึกถึงจุดนี้แล้วนี่เป็นบุญเป็นกุศลของเราเลยสามารถที่จะให้ไปแล้วก็ยังรักษาความดีนั้นอยู่ได้เกิดความปลื้มใจได้ตัวอย่างเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตรเนี่ยเป็นพุทธพจน์ด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระเจ้าปเสนนิโกศลฟังเนี่ยเรื่องราวคำบรรยายต่างๆในอรรถกถาก็สอดคล้องรองรับกันในจุดนี้ก็จะมาเป็นเรื่องราวที่ประกอบกันให้ความรู้ในเรื่องทานของเราที่ว่าเป็นส่วนที่จะทำให้เป็นส่วนประกอบของทางที่จะไปสู่นิพพานได้เต็มขึ้นมาเนี่ยก็ให้เรามีความรู้กว้างขวางครบถ้วนกระบวนความขึ้นมาและในเรื่องราวต่างๆของทานบ้างเรื่องอื่นๆบ้างก็ตามเถอะแต่ท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้หัวข้ออะไรที่ต้องการอยากจะทราบให้ข้าพเจ้าได้นำมาพูดอธิบายในหมวดธรรมะข้อไหนๆในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะจัดไว้เป็นพิเศษสำหรับเรื่องราวเหล่านี้เลยโดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ที่ทางเว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกทาง Facebook Fanpage ก็ที่เพียวธรรมะวันนี้ก็ขอลารายการไปก่อนทุกฝั่งสำหรับทุกฝั่งที่ฟังทางออนไลน์ข้าพเจ้าก็อยากจะชักชวนให้ฟังพระสูตรเรื่องของเศรษฐีที่ไม่มีบุตรสูตรที่2ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงชายก่อนของเศรษฐีคนนี้เพื่อให้ฟังบทเพียรชนะตรงนี้ด้วยส่วนท่านฟังที่ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะได้บานเรื่องเศรษฐีที่ไม่มีบุตรสูตรที่2สังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่390ก็ในสมัยนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลดังนี้ว่าชวนเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาแต่ไหนหนอในเวลาเที่ยงวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็มีกษัตริย์บดีผู้เป็นเศรษฐีในนครสาวัตถีนี้ได้ตายลงเมื่อวานนี้หม่อมฉันจึงให้ขนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรรับมรดกนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วก็เสด็จมาณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเศรษฐีคนนี้เฉพาะเงินเท่านั้นมีตั้ง10 ล้านส่วนเรื่องรูปียะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงก็แต่ว่าข้าพเจ้าผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารเห็นปานนี้คือบริโภคปลายข้าวกับน้ำส้มพระอูมได้ใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเห็นปานนี้คือนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบที่ตัดเป็น3 ชิ้นเย็บติดกันได้ใช้ยานพาหนะเห็นปานนี้คือใช้รถเก่าๆกั้นร่มก็ทำด้วยใบไม้มหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือเรื่องในการก่อนกษัตริย์ผู้เป็นเศรษฐีนั้น ได้เคยสั่งให้จัดบิณฑบาตถวายพระปัจเจกพุทธนามว่าตักรสิขีโดยสั่งการว่าท่านทั้งหลายจงถวายบิณฑบาตแก่สมณะนี้แล้วตนก็ลุกจากอาสนะเดินหลีกไปแต่ครั้นถวายแล้วภายหลังได้มีความร้อนใจว่าบิณฑบาตนี้ถ้าหรือกรรมกรพึงบริโภคน่าจะยังดีกว่าและนอกจากนี้เขายังปลงชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติอีกด้วยมหาปพิธการที่กระบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นสั่งให้จัดบิณฑบาตถวายพระตักรสิขีปัจเจกพุทธเจ้าโดยวิบากของกรรมนั้นเขาจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์7ครั้งและด้วยวิบากคือผลที่เป็นเศษเหลือของกรรมนั้นจึงได้ครองความเป็นเศรษฐีในพระนครสาวัตถีนั่นแหละถึง7ครั้งมหาปพิธการที่กระบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถวายแล้วภายหลังได้มีความร้อนใจว่าบิณฑบาตนี้ถ้าหรือกรรมกรพึงบริโภคยังจะดีกว่าโดยวิบากของกรรมนั้นจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอโนรานจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มอโนรานจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อใช้ยานพาหนะอโนรานจิตของเขาจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณทั้ง5อโนรานมหาปพิธก็และการที่ขรบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นปลงชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติด้วยวิบากของกรรมนั้นเขาจึงถูกไฟเผาอยู่ในนรกหลายปีหลายพันปีหลายแสนปีและด้วยวิบากอันเป็นเศษเหลือของกรรมนั้นทรัพย์สมบัติอันไม่มีบุตรรับมรดกของเก่านี้จึงถูกขนเข้าครังหลวงเป็นครั้งที่7ในบัดนี้มหาปพิธก็บุญเก่าของกระบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สะสมไว้ก็ในวันนี้เศรษฐีนั้นถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรรุวะนรกก็แต่พระองค์ผู้เจริญกระบดีผู้เป็นเศรษฐีเข้าถึงมหาโรรุวะนรกอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าถูกแล้วมหาปพิธและพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาสรุปไว้ดังนี้ว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือข้าวของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยของเขาพึงเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไปทั้งหมดก็บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไปหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้สำหรับภพหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรสูตรที่2จบ